το παράπονο στη φράση εδώ και τώρα. Σαν το σπασμένο φαρμακείο στις δύο η ώρα. Σαν το καμένο το γήπεδο, σαν τα μόκτης μηχανής σου. Μέσα απ' τις βιτρίνας στα θρύψαλα ακούω την ψυχή σου. Κι όπως ένα τοπίο μυστικό αντικριστά στο κήτος, έτσι μια ευλογία παγνώ με κρατάει στο δικό σου το μήκο. Το τραγούδι, όπως ακούμε, λέει του Σαββόπουλου, και όπως ένα τοπίο μυστικό αντικριστά στο κήτος. Και η πραγματικότητα έχει βαλθεί να μας αποκαλύψει για άλλη μια φορά και από μυστικό αυτό το τοπίο να το κάνει φανερό με πέντε γυναίκες εργάτριες στα Τρίκαλα σε αυτό το φρικτό εργοδοτικό έγκλημα και 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία σε αυτό το φρικτό και ασύλληπτο τρακάρισμα. Και το κάνει όπως έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια η πραγματικότητα εδώ στον τόπο μας και στην εποχή μας, με νεκρούς και θάνατο. Αυτή τη φορά διάλεξε να το κάνει απανωτά, για να μην καταφέρει να συνέλθει κανείς σε αυτή τη χώρα, που πάλι θα θάψει νέους ανθρώπους, που πάλι θα δει γονείς μαυροφορεμένους, που πάλι θα ψάξει για ευθύνες σε στημένες διαδικασίες, που πάλι θα ιδιάσει με αδίστακτους υπουργούς να βυσοδομούν πάνω στη μνήμη ανθρώπων και πάνω στη νοημοσύνη μας. Το εργοστάσιο της Γιολάντα, το οποίο εγώ έχω επισκεφθεί στο παρελθόν, είναι από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια στην Ελλάδα. Έχουν γίνει εκεί όλοι οι έλεγχοι, που θυμάμαι, τουλάχιστον επιθετίες μου και στο εργασίες και στο ανάπτυξη, θυμάμαι, γίνονταν διαρκώς. Είχε την τελευταία τεχνολογία. Δεν ήταν ένα εργοστάσιο, μπορώ να σου πω, παρατημένο. Ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση εργοστάσιο με όλα τα επίπεδα ασφαλείας. Μου στείλαν μηνύματα η βιαστική σου ημάνη. Απ' το παραλήρημα της χώρας σου παυξάνει. Τρεις και μισή ξημερώματα σαν διαδήλωση που πίζει. Μαύρο γυαλί δίχως πρόσωπο και ξαφνικά ραγίζει. Και στου σκοτωμένου το σφιγμό, στο φλάστα ασθενοφόρου καθρεφτίζει κάτι απ' την ηχό του Θεού. Στο βυθό του έως φόρου. Πού μυρίζατε, σε ποια... Όπου ήσαν εκεί μέσα, πήγαινε στα μπάνια μύριζε, πήγαινε στη Λάντζα μύριζε, παντού μύριζε. Τους λέγαμε αλλά δεν έκαναν τίποτα. Βεβαίως ακούσαμε τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη, που ήταν και Υπουργός Ανάπτυξης, να μας μιλάει για το super duper εργοστάσιο της Βιολάντα. Το ακούμε και από την πρώτη ώρα. Έχουμε ακούσει παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημοσιογράφους, να λένε πόσο καινοτόμα επιχείρηση, πόσο μπροστά είχε πάει. Ξεκίνησε από ένα φούρνο και έφτασε τόσο ψηλά και μπράβο του και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία και ανταποκρινόμενα στο ελληνικό όνειρο. Και βλέπεις έναν υπουργό, χωρίς να έχει βγει το επίσημο πόρισμα, το έχουμε ζήσει και σε άλλες τραγωδίες, να βγαίνει να προδικάζει με κάποιο τρόπο και να προσπαθεί να προκαταβάλει και τη σκέψη και την γνώμη και τις αποφάσεις, μπορεί, της κοινή γνώμη και των αρμοδίων αρχών για το συμβάν. Το σόφρον θα ήταν να περιμένει και ο Υπουργός, κυρίως ο Υπουργός, η εκτελεστική εξουσία, να βγουν τα πορίσματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, που είναι ελεγχόμενες βέβαια από την εκτελεστική εξουσία. Εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα. Εδώ είναι η ελεγχόμενη δικαιοσύνη, δεν θα ήταν οι ελεγκτικές αρχές. Να περιμένουμε να δούμε τα επίσημα πορίσματα και μετά να βγει να μιλήσει για το πόσο καλό ήταν το εργοστάσιο. Γιατί με το που τα έλεγε αυτά ο Άδωνης Γεωργιάδης, την ίδια ώρα συλλαμβάνανε τον ιδιοκτήτη. Και έβγαινε το πρώτο πόρισμα που λέει ότι είχαν τρύπες οι σωλήνες του προπανίου, σε αυτή τη σύγχρονη εγκατάσταση που ξεκίνησε από φούρνο και έφτασε σε όλο αυτό το μεγαθύριο. Και μπράβο τα ελληνικά μπισκότα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο θα μπορούσε να πει. Και βλέποντας τον Υπουργό να λέει όλα αυτά, καταλαβαίνεις ότι όταν τα λέει το βράδυ, το πρωί της μέρας που έχουμε 5 νεκρές γυναίκες, τι ακριβώς θα λέει όταν ο ιδιοκτήτης του χ εργοστασίου ή επιχείρησης του ζητάει αιτήματα, του θέτει αιτήματα. Πώς θα συμπεριφέρεται δηλαδή σε κάποιον που εκστασιασμένος τον βλέπει επειδή έχει φτιάξει με ένα μεγαθύρο από ένα φούρνο και το κατέληξε σε ένα μεγάλο εργοστάσιο και πώς λειτουργεί, με ποια οσφιοκαμψία λειτουργεί η εκτελεστική εξουσία μπροστά σε τέτοιες καταστάσεις, καταπατώντας βεβαίως δικαιώματα βασικά στην υγεία και στην ασφάλεια από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά σε αυτή την υπόθεση. Θα ακούσουμε και τη μητέρα της μιας εκ των νεκρών εργατριών. Έλενα Κατσαρού είναι η νεκρή εργάτρια. Η μητέρα της είναι η Ανδρονίκη Κατσαρού, η οποία δούλευε και αυτή εκεί τα τελευταία χρόνια. Εκεί εργάζομαι 28 χρόνια στην πρωινή τη Βάρδια. Εδώ και ένα μήνα και παραπάνω τους λέγαμε μυρίζει γραέριο, μυρίζει γραέριο. Αλλά δεν έδινε κανένα σημασία. Εκεί πέρα όλα καλώδια πεταμένα κάτω, δεν συντηρηγιόταν ποτέ τίποτα. Ό,τι ήταν να μας πετάει το ρεύμα πέρα, να μας αυτό, τίποτα. Πολύ μπριζα κάτω στο δάπεδο να είναι. Να μην ξέρουμε τι να κάνουμε και να λέμε και να μην κάνουν τίποτα. Έχασα την κόρη μου εκεί. 13 χρόνια έχει η κόρη μου εκεί πέρα. Εγώ 28 χρόνια δουλεύω και έλεγα θα αφήσω τα κόκαλά μου εγώ στη Βιολάντα. Αλλά άφησε το παιδί μου τα δικά της κόκαλα. Αλλά κανένας δεν έκανε τίποτα. Και ας τους λέγαμε κάθε μέρα. Εδώ δεν δουλεύει, αυτό δεν δουλεύει. Είχε διαρροή μέσα εδώ και καιρό. Δεν ξέρω τι ήτανε. Πού μυρίζατε, σε ποια. Όπου ήσαν εκεί μέσα. Πήγαινε στα μπάνια, μύριζε. Πήγαινε στη Λάντζα, μύριζε. Παντού μύριζε. Τους λέγαμε, αλλά δεν έκαναν τίποτα. Αυτά λέει η εργάτρια και αυτή, μητέρα της νεκρής, και είναι μια μαρτυρία που την λαμβάνουμε προφανώς σοβαρά υπόψη μας. Την έχουν πει και άλλοι για τη μυρωδιά, έχουν μιλήσει και άλλοι εργάτες και έχουν πει ότι μύριζε το τελευταίο καιρό. Το δίνει και μια περιγραφή της κατάστασης που επικρατούσε μέσα στο υπερσύγχρονο κατά τα άλλα εργοστάσιο. Θα ακούσουμε το ίδιο ηχητικό με τις σχετικές προσθέσεις του Υπουργού. Δυστυχώς εργατικού τύπου δυστυχήματα της εργοστάσια γίνονται στον κόσμο για διαφόρους λόγους. Μακάρι να μην ήταν ποτέ. Αλλά αυτή δεν είναι η περίπτωση ενός εργοστασίου παρατημένου, ας πω, που δεν ήταν. Ήταν ένα. Δυστυχήματα γίνονται θέμα, αν η πολιτεία κάνει ό,τι πρέπει προκειμένου να τηρείται η εργατική νομοθεσία, να διασφαλίζει ότι όλα. Ναι, έλεγχε αντίστοιχα. Δεν ξέρω να έχει πει κάποιο ότι στο συγκεκριμένο εργοστάσιο πάντως δεν είχαν γίνει έλεγχοι. Πώς σας τα ακούω πρώτη φορά. Εδώ και ένα μήνα και παραπάνω τους λέγαμε μυρίζει γραέριο. Αλλά δεν έδινε κανένα σημασία. Ξέρετε, είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι έγινε μια τέτοιου μεγέθους έκρηξη σε ένα εργοστάσιο που αναλαμβάνονταν και από μια μεγάλη εταιρεία και από σοβαρή εταιρεία και καλά χτισμένο. Δεν έδινε κανένα σημασία. Εκεί πέρα όλα καλώδια πεταμένα κάτω, δεν συντηρηγιόταν ποτέ τίποτα. Και με ελέγχους και με επίπεδα ασφαλείας. Δηλαδή δεν ήταν ένα, ας πούμε, τσαπατσούλικο πράγμα. Ναι. Ό,τι ήταν να μας πετάει το ρεύμα πέρα, να μας αυτό, τίποτα. Ήταν ένα πολύ καλά φτιαγμένο πράγμα. Πολύ μπριζα κάτω στο δάπεδο να είναι. Άρα εδώ κάτι πήγε πολύ στραβά. Να μην ξέρουμε τι να κάνουμε και να λέμε και να μην κάνουν τίποτα. Έστησα αυτή στο μισό φωτό, σβήνω μία γραμμένη σύλλης. Να βρεις τη σελίδα κατά λευκή, να πεις και να. Με ένα παρανάλωμα παντού στη θεϊκή σου αλήθεια, σαν φωτογραφία ενός παιδιού που μου λέει αναγνώστη βοήθεια. Υπάρχει ο ηλεκτικός μηχανισμός. Δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας. Ακόμη και το Υπουργείο Εργασίας δεν είναι σωστά επανδρομένο. Είμαι ο ίδιος με εργατικό το 2021. Δυστυχώς από προχειρότητα των υπευθύνων, εγώ βρέθηκα στο κενό και από τότε να έχει αλλάξει η ζωή μου. Είναι εργάτες, άνθρωποι που δουλεύουν σε διάφορες επιχειρήσεις, διότι τα κανάλια τις τελευταίες δύο μέρες κάνουν και ένα τέτοιο ρεπορτάζ. Υπάρχουν τέτοια θέματα. Τις συνθήκες υγιεινής ασφάλειας με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που η πολιτεία τους έχει θεσπίσει και είναι υπερήφανοι υπουργοί που τους ακούμε όταν φτιάχνουν ένα οργανισμό. Τα τελευταία χρόνια έχουν γκρεμιστεί παλιοί οργανισμοί και φτιάχτηκαν καινούργοι, υποτίθεται, για να υπηρετούν την ασφάλεια, τη ζωή, να ελέγχουν τι γίνεται ακριβώς στους χώρους δουλειάς. Αλλά όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια, Δεν πολύ γίνεται αυτό, γιατί δεν επαρκούν, τους ίδρυσαν μεν τους οργανισμούς, αλλά δεν έχουν βάλει ανθρώπους να δουλεύουν σε αυτούς τους οργανισμούς και όλα κυλάνε πάρα πολύ καλά με την αυθαιρεσία του κάθε εργοδότη να κάνει ό,τι ακριβώς θέλει, να κόβει λεφτά από την ασφάλεια, διότι οι ζωές των εργατών κυρίως είναι, μπαίνουν στην γνωστή ζυγαριά το κόστος και το όφελος. Θα ακούσουμε τον Παναγιώτη Πολίτη, είναι μέλος της διοίκησης της ΓΕΣΕ. Μιλάει για το εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα. Η διαδικασία είναι η εξής, γιατί δυστυχώς η ζωή το έφερε να είμαι πρόεδρος του σωματείου της ΛΑΡΚΟ που 80 φορές έχουμε έρθει σε αυτή τη θέση. Η διαδικασία είναι η εξής. Ορθά το εργατικό κέντρο απευθύνθηκε στην επιθεώρηση να πραγματοποιήσει επιθεώρηση εργασίας έλεγχο στην επιχείρηση. Κακώς, εφόσον πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος, η επιθεώρηση εργασίας μέχρι σήμερα δεν έχει κοινοποιήσει. Να το επισημάνουμε το αυτό. Πόρισμα. 6 μήνες αγνοείται το κακώς, πόρισμα. Προφανώς. Να και κάτι ακόμη σε όλα αυτά. Είχε πάει μια επίσκεψη κατόπιν αιτήσεως του εργατικού κέντρου Τρικάλων. Είχε πάει επίσκεψη εκεί η επιθεώρηση, οι υπηρεσίες, αλλά δεν έχουν βγάλει πόρισμα. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί με το συγκεκριμένο θέμα. 6 μήνες μετά δεν υπάρχει πόρισμα, γιατί αν είχε βγει το πόρισμα και είχε εντοπίσει κάποια αρνητικά, προφανώς, ίσως, να είχαν διορθωθεί αυτά τα αρνητικά και να μην συζητούσαμε τώρα αυτό το θέμα. Αλλά δεν το ξέρει κανείς, δεν θα το μάθει και κανείς. Περιμένουμε το πόρισμα. Συνεχίζει ο κύριος Παναγιώτης Πολίτης, μέλος της διοίκησης ΓΕΣΕ και πρόεδρος της ΛΑΡΚΟ. Μιλάει για ένα κομβικό θέμα σε τέτοιες μεγάλες νεοφυείς, καινοτόμες, μοντέρνες επιχειρήσεις, τη σχέση τους με το συνδικαλισμό. Και σίγουρα υπάρχουν ντοκουμέντα ότι η επιχείρηση δεν άφηνε να, το σωματείο, το εργατικό κέντρο να μπει στην επιχείρηση να πραγματοποιεί ελέγχους και να έχει συζήτηση με τους εργαζόμενους. Ντοκουμέντα. Το επόμενο διάστημα το εργατικό κέντρο νομίζω θα τα δημοσιεύσει. Τι ντοκουμέντα που όχι, δεν νομίζω άφηνα, θα τα δημοσιεύσει. Μια στιγμή που δεν άφηνε η Βιολάντα να γίνουν έλεγχοι. Η Βιολάντα να μπει μέσα το εργατικό κέντρο να έχει συνδικαλιστική επαφή με τους εργαζόμενους, που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι ήταν τρομοκρατημένοι για να μπορέσουν να δώσουν. Έχω δει πολλούς μοντέρνους επιχειρηματίες με ιδέες, με αγάπη για τους εργαζόμενούς τους, με δώρα, με παροχές, με ποιήτες που κόβουν από εδώ και από εκεί, αλλά δεν γουστάρουν με τίποτα συνδικαλισμό. Ανατριχιάζουν στην εικόνα του συνδικαλισμού, στην ιδέα του συνδικαλισμού και δεν αφήνουν κανένα ούτε να το σκεφτεί. Εκεί φαίνεται η μοντερνιά και η πρόοδος και η προοδευτικότητα αυτών των νέων επιχειρηματιών που βεβαίως ταυτίζονται και με τις απόψεις της κυβερνήσεως. Σε αυτά τα θέματα ανατριχιάζουν και πολλοί υπουργοί με το συνδικαλισμό. Συνδικαλισμός είναι τα δικαιώματα. Να μπορεί κάποιος να ελέγχει ένα δεύτερο μάτι, ένα τρίτο μάτι, να ελέγχει, να επισημαίνει και να επιβάλλει αν χρειαστεί. Αν πρόκειται για ζωές ανθρώπων, προφανώς να επιβάλλει με κάθε μέσο, με απεργία, με οτιδήποτε, τα συνδικαλιστικά μέσα, ότι τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να σωθούν ζωές. Γιατί στους χώρους δουλειάς υπάρχουν και πολλοί κίνδυνοι. Δεν μπορεί να είναι ρίσκο η κάθε μέρα που ξημερώνει για τον εργάτη. Θα ακούσουμε τώρα από το ρεπορτάζ του Αντένα, χτες, από το χθεσινό δελτίο, πώς λειτουργούν στην Ελλάδα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Σύμφωνα με στοιχεία της ΓΕΣΕ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, το 2020 μετρήσαμε 4 θανάτους. Το 2022 5 και το 2023 8 εργαζόμενοι δεν επέστρεψαν ποτέ σπίτι τους. Πώς μπορούν να γίνονται ουσιαστικοί έλεγχοι όταν στη Θεσσαλία υπάρχουν μόλις 4 ελεγκτές για χιλιάδες χώρους εργασίας, όταν κάνεις καταγγελία και απαντούν ότι δεν υπάρχει προσωπικό? Το ελληνικό δημόσιο πάσχει παγίως εδώ και δεκαετίες από ελεγκτικούς μηχανισμούς που να είναι αξιόπιστοι. Θα μου πείτε, δεν μπορούμε σε 810.000 ανθρώπους που υπηρετούν στο δημόσιο, δεν μπορούμε να αλλιεύσουμε τέτοιο προσωπικό? Η απάντηση είναι δυστυχώς όχι. Όχι είναι η απάντηση. Τι θα ήταν? Ναι, προφανώς από τους 810.000 δεν περισσεύουν κάποιοι για να πάνε στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε να μην έχει όλη η Θεσσαλία με τόσες μονάδες, 4 μόνο ελεγκτές, πού να πρωτοπάνε, τι να πρωτοκάνουν, τι πορίσματα να συντάξουν, τι φωτιές να σβήσουν, τι να αντιμετωπίσουν και τι να ελέγξουν αυτοί οι 4. Και προφανώς η ελληνική πολιτεία δεν θέλει τέτοιους μηχανισμούς, γιατί πρόκειται για εργάτες. Και να φύγουν και 5 και 10, δεν τρέχει τίποτα, υπάρχουν και άλλοι. Δεν θα διαμαρτυρηθούν, άλλωστε και αυτοί μας ψηφίζουν. Θα μπορούσε κάποιος υπουργός να σκεφτεί στο πίσω και στο μπροστά μέρος του μυαλού του. Τον περασμένο Αύγουστο, κλιμάκιο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και μέλη του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων έφτασαν στο εργοστάσιο για αυτοψία και εκεί φέρεται να συζητήθηκε αν υπήρχαν και αν λειτουργούσαν σωστά ανιχνευτές διαρροής αερίου. Έγιναν παρατηρήσεις σχετικά με το αν υπάρχουν συστήματα που να μπορούν να διακριβώσουν πιθανή διαρροή υδροαερίου. Το τι γράφτηκε στο όρισμα δεν έχουμε στα χέρια μας. Αν έγινε επανέλεγχος μετά από μόνοι τους. Αυτό που λέγαμε και πριν, ότι δεν υπάρχει κάποιο πόρισμα, δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα κάποιο πόρισμα, ώστε να βλέπαμε τι ακριβώς επισημάνσεις γίνανε. Βεβαίως πήγε η πυροσβεστική, έκανε τον έλεγχο, προφανώς ζήτησε κάποια χαρτιά η πυροσβεστική, τα πήγανε τα χαρτιά, αλλά τα πήγε το ίδιο το εργοστάσιο, όπως θα ακούσουμε τώρα, τα έδωσε στην πυροσβεστική, χωρίς να πάει ξανά η πυροσβεστική να ελέγξει αν αυτά τα χαρτιά, τα σχέδια που τους έδωσε το εργοστάσιο, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο τεχνικός υπεύθυνος του εργοστασίου, ο ιδιώτης μηχανικός δηλαδή της επιχείρησης που δηλώνεται ως εκείνος που ελέγχει την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και έχει την ποινική και διοικητική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος, το Σεπτέμβριο του 25, δηλαδή ένα μήνα μετά τον έλεγχο, φέρεται να απέστειλε στην πυροσβεστική κάτωψη του εργοστασίου με τα σημεία όπου είχαν τοποθετηθεί ανιχνευτές. Όμως, λόγω υποστελέχωσης της πυροσβεστικής υπηρεσίας Θεσσαλίας, ουδέποτε ο χώρος ελέγχθηκε. Έχουμε υποστελέχωση και στην πυροσβεστική. Πήγε το εργοστάσιο, η επιχείρηση, έδωσε τα στοιχεία, έδωσε την κάτωψη, είπε εδώ είναι τα σημεία ελέγχου, ανίχνευσης, προπανίου ή δεν ξέρω εγώ τι άλλου υλικού. Αλλά δεν πήγε η πυροσβεστική να ελέγξει αν αυτά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή είναι μόνο χαρτιά που τα πήγε και ο άλλος, μπήκαν στο φάκελο, έκλεισε ο φάκελος, όλοι κάναν τη δουλειά τους. Δεν υπάρχουν ελεγκτές να ελέγξουν, δεν υπάρχουν άνθρωποι στην πυροσβεστική να ελέγξουν. Κατά τα άλλα, η Ελλάδα 2.0, που είναι πρώτη σε 15.000 δείκτες και ξεπερνάμε όλες τις χώρες της Ευρώπης, από Σουηδίες, Ελβετίες, Αγγλίες και καμαρώνουν σαν γύφτικα σκεπάρνια υπουργοί και κομπάζουν ότι έχουν δημιουργήσει πια το σύγχρονο κράτος με το πολύ σοβαρό ύφος. Μία υπόθεση είναι αυτή στο μυστικό τοπίο, που δεν είναι και τόσο μυστικό. Κάνει τα πάντα για να μας αποκαλύψει την σαπίλα που κρύβει. Και η άλλη βεβαίως η υπόθεση που έκατσε πάρα πολύ βαριά, γιατί πάλι με νέους ανθρώπους, είναι τα όσα έγιναν στην Ρουμανία, τροχαίο να το περιγράψει κανείς. Όλο αυτό η εικόνα η συγκλονιστική που πέφτει το βαν πάνω στην διερχόμενη Ιταλία. Θα ακούσουμε τον Άγγελο Αναστασιάδη, αντιπρόεδρος της ΠΑΕΠΑΟΚ και πρώην προπονητής. Είμαι συγκλονισμένος, να σκεφτείτε ατόματα από το μεσημέρι χθες, μια μισή ώρα. Από εκείνη την ώρα δεν βγήκα από το σπίτι, έτρεμα τα πόδια μου, δεν ήθελα να μιλήσω με κανέναν. Από τη στιγμή που είδα τις εικόνες στην τηλεόραση, έκλεισα και την τηλεόραση. Δεν πήγα στην Τούμπα, γυρίζουν, ξέρετε, εμείς το πάω. Δεν προλαβαίνουμε να περάσουμε ένα γεγονός άσχημο, να το περάσουμε. Δεν ξεπερνιέται, απλά απαλύνεται λίγο ο πόνος του το χρόνο. Το πανερχόμαστε πάλι. Θυμηθεί κατατέπει με τη μία, κύριε Ανσιάδη, έτσι. Ναι, ξαναγυρίζεις πίσω και είναι δύσκολο να μπορέσεις να διαχειριστείς τέτοιες καταστάσεις όταν ξανασυμβαίνουν. Ο Άγγελος Αναστασιάδης και θα ακούσουμε και τον Μάριο Τσάκα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ. Μόλις φτάσαμε ο δικός από τη Θεσσαλονίκη, πρέπει να πάμε να ενημερωθούμε και για τους τρεις τραυματίες και για την μεταφορά των σωρών και όλα τα διαδικαστικά. Είναι απίστευτη τραγωδία, νομίζω έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα και δυστυχώς στην οικογένεια του ΠΑΟΚ συμβαίνει για μία ακόμα φορά. Το μήνυμα της ΠΑΕ για αυτό το δυστύχημα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Νομίζω είναι συγκλονισμένοι όχι εμείς μόνο που είχαμε και μία πολύ μεγαλύτερη σύνδεση με τα παιδιά. Νομίζω όλη η Ελλάδα θρυνεί σήμερα. Μηνύματα συμπαράστασης από τις υπόλοιπες ομάδες. Νομίζω είναι συγκινητικό μένα, αυτονόητο για μένα δε, γιατί μια τέτοια τραγωδία προφανώς δεν έχει χρώματα και μακάρι να μην συμβεί στους οπαδούς καμίας ομάδας ποτέ ξανά. Όντως ήταν συγκινητικό. Ήταν συγκινητικά τα μηνύματα όλων των ομάδων για αυτό το πρωτοφανές που συνέβη, που έχουμε και την εικόνα, η οποία εικόνα είναι συγκλονιστική, ξεπερνάει κάθε όριο. Θα ακούσουμε τον αδελφό ενός από τα θύματα που ήταν μέσα στο βαν. Κανένας μας δεν έχει καταλάβει ακόμα. Κανένας μας δεν θέλει να το πιστέψει, κανένας μας τίποτα. Στην αρχή πήρε ο τηλέφωνο και του είπε το και το. Τρακάραμε, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, δεν ξέρω τι και πώς. Εμένα με πήρε ένας φίλος τηλέφωνο και μου λέει ότι έχω πολύ κακά νέα. Τρακάραμε και οι δύο είναι συντατικοί και ο αδερφός μου με είπε ότι δεν ζει. Δεν ξέρω κάτι. Περιμένω από την ΠΑΕ. Έδωσα το τηλέφωνο μου στην ΠΑΕ. Αν που ζήτησε για την οικογένεια τηλέφωνο. Κανένας μας δεν είναι κάπως. Γιατί όλοι πιστεύουμε στο θαύμα και ότι δεν ισχύει κάτι. Θύρα επτά και θύρα κάτω από τις ερπίστειες. Όλα διαβήκαν από τις γλώσσες της στραγγαλίστριας. Κι όμως εγώ σα φουγκράστηκα σαν λεξούλα ενός αγνώστου κι όχι σαν μέρος του λόγου τους και του δικού τους πόστου. Για να σ' αγκαλιάσω με καημό και τόσο να σε νιώσω όσο είναι το πιο μυστικό του το εδώ που ποθώ να αποδώσω. Και ο μικρός Γιάννης, σχεδόν μασκότ της συγκεκριμένης ομάδας, ο Γιάννης Παπαστεφανάκης, λέει. Σήμερα το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί για την τραγωδία στη Ρουμανία. Χάσαμε άδικα τα αδέρφια μας στον δρόμο. Κανείς δεν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι για να μην γυρίσει σπίτι. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο νίκες και κύπελα. Είναι πρόσωπα, είναι ψυχές, είναι άνθρωποι που αγαπάνε, ταξιδεύουν και αγκαλιάζονται για την ίδια ασπρόμαυρη τρέλα. Θέλω να πω στις οικογένειες που πενθούν ότι είμαστε δίπλα σας και κάθε φορά που η κερκίδα του ΠΑΟΚ θα τραγουδά, θα είναι εκεί και τα παιδιά μας. Αιωνία του Σιμνίου. Και δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, ειδικά με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Ήταν το 1999 στα Τέμπη, στην παλιά Εθνική τότε, 4 Οκτωβρίου, 6 νεκροί. Πάλι με Πούλμαν, πάλι οπαδοί του ΠΑΟΚ, όποιος περνούσε μετά για πολύ καιρό. Στη μία πλευρά έβλεπε τα ασπρόμαυρα κασκόλ των ΠΑΟΚτζίδων και λίγο πιο πέρα ήταν οι μαθητές που πάλι στο ίδιο σημείο είχε 20 κάπου τόσα παιδιά μαθητές με εκείνο το Πούλμαν και εκείνη την ταλίκα που λόγω αυλεψιών και μη ελέγχων πάλι το φορτίο είχε φύγει και είχε πέσει πάνω στους μαθητές. Κάθε τι που γίνεται από όλα αυτά αποδεικνύει ένα κράτος χάρβαλο με δοσοληψίες πάντα και με αδιαφορία για τα βασικά θέματα της ανθρώπινης ύπαρξης και ανθρώπινης ζωής. Τότε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν φτιάξει ένα τραγούδι για εκείνο το τραγικό περιστατικό. Πήρα το δρόμο τον μακρύ. Είχα στην πόλη η σιωπή που βασιλεύει. Τα μάτια μου έπεσαν στη γη. Το δάκρυ μου έγινε κραυγή. Και η ψυχή μου μια απάντηση γυρεύει. Κι αν σιγήσει φωνή σου, σ' ακούω να μου μιλάς. Μου λες στη θύρα τέσσερα πως είσαι εσύ με μας. Μου λες από τα αστέρια πως τώρα μας κοιτάς. Πως χαίρεσαι μαζί μας, μαζί μας και πονάς.

Η ντομάτα. Το καραβάκι που πλέει και δώσαμε κάποια χρήματα. Να, το συνεννοούμαστε. Να, το ξέρα. Άκουσε καλό μου παιδί. Πάντοτε πρέπει να υπάρχει ο εχθρός για να μπορέσει να προχωρήσει ο πόλεμος κατά τον Ηράκλητο ή τον Ισιοδό. Τον Ηράκλητο νομίζω. Πόλεμος πατήρ πάντων, αν δεν υπάρχει. Α, ναι, μπράβο τώρα, ναι, αυτό το πάντων θυμόμουν. Το πάντων. Το πάντων. Το έχω ακούσει από το τέλος πάντων. Υπάρχει αυτό, ναι. Τώρα ο απέναντι σου διάγει το 87ο τη ηλικία του και είναι ένα πάλαβο Κερκυραίος. Για σένα λέμε. Το πιασες. Όχι, όχι, δεν συμφωνώ με το παλαβό. Πρόσεξε. Είναι πλεονασμός για το Κερκυραίος. Είναι λίγο σκοπτικό. Α, μάλιστα. Τόσο δά απέχει από το σκαπτικό. Πρόσεξε. Που θα μιλούσαμε για οικοδόμημα μετά. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, να είστε καλά, χάρηκα. Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Εδώ Ελληνοφρένεια της Τετάρτης. Έχουμε και τον Αποστόλη μαζί. Ναι, παρόλο που δεν είναι Πέμπτη, αλλά είναι Τετάρτη. Ναι, γιατί. Και Τετάρτη, γιατί είναι Τετάρτη η μέρα πρεμιέρας δεύτερου γύρου στο Σταυρό του Νότου. Ναι. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Σήμερα έχω καλεσμένο τον Θανάση Σαμαρά. Το γνωστό stand-up comedian. Φιλόλογος. Φιλόλογος. Α, είπα μαθηματικός από λάθος. Είναι φιλόλογος, παύλα, ταξιτζής. Ναι, ναι, ναι. Okay. Και είναι καλεσμένος μου σήμερα. Κάιν, τον ξέρουν άλλοι από το ίντερνετ. Τέλος πάντων, σήμερα θα ξεκινήσουμε στις 9 η ώρα. Ξεκινάει η παράσταση. Μπορείτε να έρθετε από τις, μέχρι τις 8.30 να είστε εκεί. 8 ανοίγουν οι πόρτες. Καλό θα είναι να έχει τακτοποιηθεί. Και θα δώσουμε προσκλήσεις. Τώρα. Τώρα θα δώσουμε. Στους 7 πρώτους που θα τηλεφωνήσουν. Στο 2-11-10-80-8-80 από τη στιγμή που θα φύγω από το στούντιο. Θα κερδίσουν από μια μονή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ στον Σταυρό του Νότου. Οι υπόλοιποι μπορείτε να κάνετε τις κρατήσεις για να προλάβετε στο ticketservices.gr για εισιτήριο και τηλεφωνική κράτηση για τραπέζι στο 210-92-26-975. Μέχρι να βγεις εσύ και να πας στο τηλέφωνο που είναι στα 5 μέτρα 4 απόσταση, θα ακούσουμε εμείς ένα πολύ πολύ επίκαιρο, ναι, φρέσκο, φρεσκότατο τραγούδι. Να. Η φάμπρικα δεν σταματά, δουλεύει νύχτα μέρα. Και πως το λένε τον διπλανό και τον τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω ούτε να πάρα αέρα. Και πως το λένε τον διπλανό και τον τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω ούτε να πάρα αέρα. Δουλεύω μπρος στη μηχανή, στη βάρδια δι, στη βάρδια δύο δέκα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεγχτή να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι, τα σκέτα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεγχτή να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι, τα σκέτα. Ενώ έχει γραφτεί το 1974 από τον Γιώργο Σκούρτη, αυτό το τραγούδι βεβαίως η Φάμπρικα, το πόσο γνωστό, εδώ όχι από το Λάκη Καλκιά που το πρώτο τραγούδισε, αλλά από τη Σωτηρία Μπέλου, πολύ ωραία εκτέλεση επίσης, και η μουσική Γιάννης Μαρκόπουλος. Ενώ έχει γραφτεί λοιπόν από τότε, πόσο επίκαιρο ακούγεται σήμερα, πόσο επίκαιρο, τραγικά επίκαιρο, ακούγεται σήμερα και θα έλεγε κανείς ότι κάτι που γράφτηκε το 1974, πόσες δεκαετίες πριν, οι συνθήκες που περιγράφει το τραγούδι, θεωρητικός με την πρόοδο της, με την εξέλιξη της επιστήμης, με την πρόοδο, το πέρασμα των χρόνων, έχουμε κινητά, έχουμε όλο τον πλανήτη στο χέρι μας, μπορούμε να επικοινωνήσουμε ανά πάσα στιγμή όπου για να βρισκόμαστε με ανιχνευτές, με καινοτομίες, με όλα αυτά, τίποτα. Ισχύουν όλα αυτά που περιγράφει και η αντίληψη είναι η ίδια, η αντίληψη των εργοδοτών προς τους εργάτες, να τους βλέπουν μόνο σαν νούμερα. Το θέμα είναι βέβαια εδώ το τραγούδι αντιλαμβάνεται και τον εαυτό του εργάτης ως νούμερο. Είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση για το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά θα μείνουμε σε αυτό ότι αντιμετωπίζονται ως τέτοια, ως νούμερα, ως εργαλεία, ως γρανάζια με κάποιο τρόπο σε έναν ημάντα, σε ένα πάγκο, σε οτιδήποτε, γιατί ακούγοντας τις περιγραφές και για το εργοστάσιο στη Βιολάντα, έτσι μιλούσαν οι εργάτριες που περιγράφανε και οι εργάτες περιγράφανε το τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ, σε πάγκους, σε φούρνους, σε ζυμωτήρια, στη σειρά όλα προγραμματισμένα με ακρίβεια, όπως ακριβώς πέφτουν τα υλικά μέσα στους κάδους για να ζυμωθούν τα μπισκότα, τα κουλούρια ή οτιδήποτε άλλο, έτσι ακριβώς είναι και οι κινήσεις των ανθρώπων και κατ' επέκταση και οι σκέψεις τους και το τι ακριβώς κάνουν. Τραγικά επίκαιρο, ειδικά με την Σωτηρία Μπέλου που είναι πολύ έτσι δυνατή η εκτέλεση. Άκουσε φύ, άκουσε φύ, ναι, εμιγκρέ. Ο χρόνος είναι κρίμα. Με τους εργάτες μη μιλάς, την ώρα σου να αντικρατάς. Το γιο σου μην τον λησμονάς, πεινάει εκεί είναι κρίμα. Με τους εργάτες μη μιλάς, την ώρα σου να αντικρατάς. Το γιο σου μην τον λησμονάς, πεινάει εκεί είναι κρίμα. Κι έτσι στο πω, στο μου σκυφτός, ξεχνάω τη μιλιά μου. Είμαι το νούμερο 8, δεν ξέρουν όλοι με αυτό. Κι εγώ κρατάω μυστικό, ποιο είναι το όνομά μου. Είμαι το νούμερο 8, δεν ξέρουν όλοι με αυτό. Κι εγώ κρατάω μυστικό, ποιο είναι το όνομά μου. Εμείς εδώ στο στούντιο έχουμε οθόνες και απέναντί μου είναι μια οθόνη και βλέπω όση ώρα ακούω και το τραγούδι τα αποκαίδια από τη Βιολάντα, ό,τι έχει μείνει, θα τα έχετε δει φαντάζομαι, καπνίζανε μέχρι χτες, ίσως και τώρα ακόμη κάποια από αυτά, είναι τα πλάνα που ρίχνουν τα κανάλια όταν έχουν συζητήσεις και τέτοιο θέμα και στα υπόλοιπα κόβεται η οθόνη και μετά είναι τα αποκαίδια από το βαν των οπαδών του ΠΑΟΚ, ότι έχει απομείνει με μια σημαία του ΠΑΟΚ. Έχουν πάει εκεί κάποιοι φίλαθλοι και έχουν βάλει μια σημαία του ΠΑΟΚ. Αυτές είναι οι εικόνες της μέρας σήμερα. Περιγράφω αποστόλη τις εικόνες που βλέπω όσο μιλάμε και όσο ακούγαμε τη φάμπρικα με την Μπέλου. Πολύ ευχάριστες εικόνες. Αυτό ακριβώς. Πολύ ωραία. Για πες. Έχουμε τους νικητές. Τα ονόματα είναι Κουκόβουλος Κώστας, Καλομήρη Καλλιόπη, Ντάγιος Λάμπρος, Μπουρντάς Γιώργος, Παυλάκης Παναγιώτης, Βεργίνης Βαγγέλης, Πουλής Δημήτρης. Από μια μονή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ στον Σταυρό του Νότου, στην κεντρική σκηνή, για την παράσταση «Ο Πεκεμπλέ», «Τσολιά συνδε τσόλια μπαντ». 9 ξεκινάει, μέχρι τις 8.30 καλό είναι να είστε εκεί. Οι υπόλοιποι στο ticketservices.gr και θα έχει και στην είσοδο κάποια εισιτήρια. Και μεθαύριο. Μεθαύριο παίζουμε στη Θεσσαλονίκη, στο Μπλοκ 33. Θα να σε δούμε. Να έρθετε, ναι. Mm. να και εμείς από εδώ θα έρθουμε. Όλοι μαζί θα πάμε, το κλιμάκι πάνω, ο Ελληνοφρένη ανεβαίνει. Στο Μπλοκ 33 την Παρασκευή στην Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια έχει στο more.com. Και το Σάββατο στην Ξάνθη, στη Μισηρλού, εισιτήρια πάλι στο ticketservice.gr. Ελάτε να τα πούμε από κοντά και στις δύο πόλεις αυτές και σήμερα στην Αθήνα. Και από Αποστόλη εδώ, Αποστόλη σε λαό. Αποστολή! Έλα! Έλα λοιπόν! Με πόνεσε ο Σβέρκος μαλάκα από τη φάπα στη βούλτεψη. Δεν την πάω καθόλου, αλλά πόνεσε ο δικός μου Σβέρκος. Ψηφίζω βούλτεψη αυλεπή, έτσι. Εσύ? Ναι, ναι. Σου πρέπει. Όχι, ψηφίζω τη φάπα στη βούλτεψη. Αυτό είπε να ψηφίσουμε ο Θήμιος. Α, τη φάπα από τον βουλευτή λες? Από τον Κατσιώτη. Τώρα σα τυφλώνει ο αντικομουνισμός σας. Ντροπή σας. Ντροπή σας. Ντροπή σας. Εσείτε πήγατε τη μάνα σας στην Ισοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε? αφού τα ζήσατε. Δεν την πάω καθόλου τη βούληψη, αλλά αυτή η φάπα πόδισε και εμένα, μαλάκα. Εντάξει, κάπου όπανα. Για λίγο με τρόμαξε ότι ψηφίζει. Τη βούλτευση. Είπαμε, είμαστε ανώμαλοι, αλλά όχι και τόσο. Εδώ μου λες ότι την πας. Εντάξει, λοιπόν, φιλιά, αφήνω να ψηφίσουν και άλλοι. Καλά, όχι ότι του Πάκαλου ήταν η μικρή. Έφυγα από το Κουκουέ το 68 γιατί μπήκα τα σοβιετικά τάγκ και έσφαζαν το λαό τη Τσεχοσλοβακία στου δρόμου. Και συγκινηθήκατε. Γιατί είχα τσίπα. Είχα τσίπα, ναι. Δεν συγκινηθήκατε όμω όταν παραδείγματο τον Οτσαλάν για παράδειγμα. Αλλά εντάξει, τη βούλτευση τη έπρεπε. Χαλαρή, εγώ θα την έλεγα. Χλιαρή. Μπορούσε και καλή. Όχι, ρε, όχι, ρε. Μόνο που βλέπει τη βούλτευση με αυτό το βλέμμα τη Αγελάδα που λέει και ο Μόσχο να κοιτάνε τα τρένα. Φτάνει. Κόμμα αυτό. Κοιτούσαν όπως κοιτάνε οι Αγελάδες τα τρένα. Ναι, αλλά ξέρουμε ότι ο Κατσότης μπορεί και καλύτερα. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, ότι μπορεί και καλύτερα, μπορεί και καλύτερα. Αλλά αναγκαστικά πρέπει να παίρνει σε αυτό το επίπεδο για να τι απαντήσει με αυτόν τον τρόπο. Μια χαρά ήταν. Το έχω δει 30 φορές από το πρωί. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, ξύλινη γλώσσα, αρέσει. Πιανού, του Κατσότη. Του Κατσότη. Βγαίνει τώρα ο Γκέρ και παίρνει την ξύλινη γλώσσα και τη βαρύνει στο κεφάλι. Τόσο ξύλινη η γλώσσα. Θα ρόπαλο ήταν. Λοιπόν, και οι άλλοι υπόλοιποι, βέβαια, που ρίξαν εκείνες τις τάπες που είπε ο άλλος μέσα. Ναι, οκ, okay, ξύλινη γλώσσα κι αυτή, αλλά η καλύτερη νομίζω ήταν του Κατσότη. Δεν είχε την να πει η βούλτευση. Όχι, έβρισκε να πει, αλλά έλεγε αυτά που είπε και ο Κατσότη. Αειδίες. Στη Μόσχα. Αειδίες λέτε. Έχασε τη μιλιά τη για πολλή ώρα, δηλαδή δεν είχε ξαναγίνει κάτι. Θλιβερό. Θλιβερό. Στενάχωρο. Τη βούλτευση τη θέλουμε για να μιλάει. Όχι να χάνει τη μιλιά τη. Εντάξει, τη βούλτευση τη θέλουμε για τα κομμωτήρια, όχι για να μιλάει. Πιο πολύ πλάκα έχουν αυτά που λέει παρά όταν δεν λέει. Ναι, αλλά για τα κομμωτήρια. Δεν είναι για να πει. Δηλαδή, αυτά που λέει δεν είναι για να τα λέει δημοσίω, είναι για να τα λέει σε ένα κομμωτήριο και πολύ τη είναι. Το μαλλί πως είναι και μέχρι εκεί. Δεν είναι για να τα λέει τίποτα άλλο. Το μαλλί πως είναι. Καλέ, έχει δει τη χώρα, είμαστε. Είμαστε μακριά από το κομμωτήριο. Σαν χώρα. Ναι. Άρα. Τα κομμωτήρια είναι πολύ μπροστά από εμάς. Αυτό. Αυτό λέω, να μην πάμε και προς τα κάτω ακόμα κι άλλο. Έλα, Αποστολή. Έλα. Είναι κρίμα όλο αυτό που έγινε με τις γυναίκες, πραγματικά. Απλά νομίζω ότι εστιάζουμε σε λάθος πράγμα, ρε παιδιά. Το θέμα δεν είναι όλο, αν ο άλλος δουλεύει νύχτα ή Κυριακή ή αργία. Το θέμα είναι να υπάρχει μια ασφάλεια σε όλους τους κλάδους. Ξέρετε πόσες γυναίκες δουλεύουμε νύχτα, είτε είναι σε καζίνο, σε χώρους εστίασης, σε μπαρ, σε ξενοδοχεία, σε αεροδρόμια, σε νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλοί κλάδοι που δουλεύουν νύχτα. Το θέμα είναι να υπάρχει μια ασφάλεια. Νομίζω ότι είναι που εστιάζουμε στο ωράριο. Είναι πολύ δύσκολη η εργατιά, ρε παιδιά. Δηλαδή, περνάμε πάρα πολύ δύσκολα σε χώρους εργασίας. Και κρίμα αυτές οι γυναίκες. Και η κρίση θα μπορούσε να έχει γίνει και μέρα. Τι σημασία έχει? Το θέμα είναι η ασφάλεια. Καλά, έχει μια σημασία μες στη νύχτα που δεν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να δουλέψει και η απαραίτητη κούραση υπάρχει. Αυτό είναι το θέμα. Με τι προϋποθέσεις δουλεύουμε? Με τι προϋποθέσεις, άλλες προϋποθέσεις έχει η μέρα, άλλες η νύχτα. Τι νομίζετε, η μέρα είναι καλύτερα τα πράγματα? Σκατά είναι παντού, σε όλους τους κλάδους, σε όλες τις βάρκες. Παιδιά, στην παράνομη εργασία, στο ότι δεν πληρώνουν τις αργίες, δεν πληρώνουν τα νυχτερινά, δεν πληρώνουν τίποτα, γαμώτο, και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Δεν νοιάζεται κανένας. Όποια ώρα και να είναι, ό,τι μέρα και να είναι, να δουλεύεις. Τις πόσες φορές έχουμε κάνει αλλαγή χρόνου στις δουλειές μας? Πάσχα στη δουλειά, Πρωτομαγιά, χωρίς τα παιδιά μας, τα παιδιά με τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Δηλαδή δεν είναι πραγματικά, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πραγματικά όλα είναι δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Συλληπιτήρια στις οικογένειες. Αυτό που λέει εδώ η κυρία που περιέγραψε τώρα στον Αποστόλη μου το στέλνει με άλλο τρόπο, μήνυμα από την αρχή της εκπομπής σήμερα, μια άλλη ακροάτρια. Λέει διάφορα, είναι μεγάλο το μήνυμα, δεν το διαβάσω, αλλά λέει για τη χθεσινή τοποθέτηση τη δική μου εδώ στην εκπομπή που ήταν σε κάποιο σημείο λίγο πιο συναισθηματική και λέει όταν μιλάμε για την νεκρή εργάτρια ως μητέρα και όχι ως μόνο εργάτρια, μετατρέπουμε ένα ταξικό έγκλημα σε ιδιωτικό πένθος. Ένα εργατικό έγκλημα δεν αντιμετωπίζεται ως ατομική τραγωδία, αλλά ως αποτέλεσμα των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, όπου η ασφάλεια της ζωής υποτάσσεται στο κέρδος, πάντα και παντού. Όταν μετά το θάνατο μιας γυναίκας σε εργατικό ατύχημα, η αφήγηση εστιάζει στο ότι ήταν μητέρα και φρόντιζε το σπίτι και τα παιδιά της, η προσοχή μετατοπίζεται από τη θέση της ως εργάτρια και από την εργοδοτική ευθύνη προς ένα ιδιωτικό συναισθηματικό πλαίσιο. Αυτή, συνεχίζει η ακροάτρια, αυτή η έμφαση στη μητρότητα αποπολιτικοποιεί το θάνατο και αποκρύπτει τις ευθύνες της εργοδοσίας. Σε καμία περίπτωση που λέει δεν πιστεύω ότι αυτό ήθελα να επιτύχω εγώ αυτό κτλ. Κτλ. Έχεις δίκιο σε κάποιο βαθμό, αλλά εμείς χθες και εγώ ξεκίνησα να λέω 10 φορές τη λέξη ταξικό. Έκλεισα τη λέξη ταξικό σε όλες τις πτώσεις. Και με επιχειρηματικότητα και σε μια εκπομπή ραδιοφωνική που αφού πούμε τα πολιτικά. Πρέπει με κάποιο πρέπει, όπως βγαίνει εκείνη τη στιγμή, και άλλωστε εγώ το είπα ότι εκεί σκάλωσα, στο ότι ήταν γυναίκες μανάδες, προφανώς ήταν εργάτριες και το είπα νομίζω και καθαρά και το λέμε και τώρα και